دریائے حقیقت ہے پیمانہ محمد کا، دریائے حقیقت ہے پیمانہ محمد کا، سر چشمہ رحمت ہے میں خانہ محمد کا، اور مدہوش کتنا ہی ٹھوکر کھا نہیں سکتا، ہوشیار سے بہتر ہے دیوانہ محمد کا، میں ہوں غوث کا دیوانہ، میں ہوں غوث کا دیوانہ۔ یہ تھے جناب الحاج محمد عمران شیخ طاری صاحب، بارگاہ غوثیت امام رضی اللہ تعالی عنہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ سامعین محترم، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق کائنات نے وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ جب آپ منبر باعث جلوہ فرما ہوتے تو ستر ستر ہزار کا اجتماع ہوتا، جس طرح پہلے آدمی کو آواز آتی اسی طرح بالکل آخری آدمی کو آواز آیا کرتی تھی۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ منبر باعث جلوہ فرما ہے، مخلوق خدا کو صراط مستقیم کی طرف لا رہے ہیں، دورانے بعد آپ کے سر پر ایک پرندہ منڈلانے لگا، لوگوں کی توجہ ہٹی، لوگوں نے آواز کو چھوڑا اور پرندے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے کہا، تجھے کیا ہے، تیرا سر قلم ہو جائے۔ اس پرندے کا سر قلم ہوا، زمین پہ گر پڑا۔ مجلس آواز کے اختتام پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، دیکھا کچھ لوگ جمع ہیں، پوچھا بھی کیوں جمع ہو، عرض کی کہ آپ کے لبوں سے بے دہانے کلمہ نکلا تھا، کہ پرندے تیرا سر قلم ہو جائے، تو اس کا سر قلم ہو گیا۔ غوث پاک مسکرا پڑے، اس کے قریب آئے، ٹھوکر مار کر کہنے لگے، اے پرندے اڑ جا، تیرا مارنا مقصود نہ تھا۔ بس غوث پاک قدم لگنے کی دیر سے اللہ پاک نے پھر اسے زندگی عطا فرما دی۔ بارگاہ غوثیت میں یہ دو چار اشعار سماعت فرمائے کہ محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہیں، محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہیں، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہیں، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہیں، اور گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا، گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا، تارے ہیں سب ولی تو قمر غوث پاک ہیں، تارے ہیں سب ولی تو قمر غوث پاک ہیں، اور خیر الورا کی آل ہیں مولا علی کے لال، خیر النساء کے نور نظر غوث پاک ہیں، اور کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہیں۔ میں انتہائی محبت کے ساتھ عالم اسلام کی معروف شخصیت، معروف ثنا خان، جناب محترم مقام الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب سے ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور بارگاہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ انوارِ سرمدی کے خزینے ملے چلو، انوارِ سرمدی کے خزینے ملے چلو، امواجِ دل کے بہتے سفینے ملے چلو، اور بیمارِ عشق سردرِ کونین ہرِ آز انگلی پکڑ کے اس کو مدینے ملے چلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو بڑی گیارہویں شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک کے ورد میں شامل رہیں۔ پڑھے صلی اللہ نبی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد، اور بلند آواز سے صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحم کرو یا شاہِ علیہ وسلم نظر کرم یا نور جسم صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہا سبحان اللہ کہے تو ایسے کہے گئے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم شیر کہ ایک مسئلے کو منور بدایونی نے ایک شیر میں حل کر دیا پڑے سلو وہ خدا نہیں وہ خدا نہیں خدا نہیں وہ مگر خدا سے دیتا نہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے دیتا نہیں وہ ہے کیا وہ ہے کیا وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا یہ محب حبیب عطائی درود ہے کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جب تین مصرے کہہ لیے کہ بلغ الاولاد کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی اور خاموش ہو گئے. یہ شعراء کرام جو ہوتے ہیں جب ان کو پتا ہے کہ ان کا مصرع ان کی رباعی مکمل نہ ہو رہی ہو تو وہ بڑے بے قرار ہو جاتے ہیں. شیخ سعدی بڑے بے قرار تھے کہ چوتھا مصرع کیوں مکمل نہیں ہو رہا, کہ اسی بے قراری کے عالم میں شیخ سعدی سو گئے. شیخ سعدی کیا سوئے, ان کی قسمت جاگ اٹھی، خواب دیکھا کہ دربار مصطفیٰ لگا ہوا ہے، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں سرکار جلوہ افروز ہے۔ جب سادی پر نظر پڑی تو سرکار نے فرمایا کہ سادی جو تین مصرے کہے ہیں ذرا محفل میں سنا دو تاکہ تمہاری رباعی مکمل ہو جائے، سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ سب کا نام حضور کے ثنا خانوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ پڑھیے بالا سرکار نے فرمایا کہ سادی یوں کہہ دو صلو علیہ وسلم،